ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีการบวชมันเป็นประเพณีอันหนึ่งของมนุษย์โลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดในโลกมนุษย์ผู้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วก็พากันสละบ้านเรือนออกไปบวชอยู่ในป่าส่วนมากในประเทศอินเดียท่านเรียกว่าป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่ของพวกฤาษีชีภัยผู้เห็นโทษในกามทั้งหลายแม้พระโพธิสัตว์ก็ไปบวชอยู่ในที่นั้นแหละพวกป่าหิมพานต์ตามตำราท่านกล่าวว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยผลหมากลากไม้ต่างๆสมัยนั้นคนก็ไม่มากป่าดงพงไพรใดก็มีมากเหมาะสำหรับผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติพวกบำเพ็ญฌานสมาบัตินี้ต้องแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดจึงจะเพ่งฌานให้เกิดขึ้นได้เมื่อสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกมันก็มีผู้ออกบวชตามพระองค์เป็นจำนวนมากบางยุคบางสมัยก็เป็นจำนวนหลายแสนเป็นล้านล้านก็มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีบริวารมากผู้หญิงก็เป็นนางภิกษุณีก็ปรากฏมีอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆเพราะว่าผู้หญิงซึ่งบำเพ็ญบุญบารมีมาแก่กล้าแล้วบางคนก็มีนิสัยชอบบวชมาแต่ในอดีตมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็พากันยินดีออกบวชดังนั้นความเป็นนักบวชนี่ไม่ใช่มีแต่พวกเราให้นึกทบทวนดูให้ดีไม่ว่ายุคใดสมัยใดถ้าบุคคลผู้ใดมาเห็นโทษแห่งกามคุณเห็นโทษแห่งการครองเรือนเห็นว่าการครองเรือนนี่มันเป็นทุกข์มันทำให้คนเราทำบาปทำบาป5อย่างนั่นแหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเป็นคฤหัสถ์นี่เว้นได้ยากเพราะว่าคนหมู่มากมันลากไปไม่ดื่มไม่กินก็เขาก็ไม่ได้ดังนั้นมีแต่ความเป็นนักบวชนี่แหละชีวิตนั้นจึงจะสดใสดีเพราะว่านักบวชนี่ถ้านักบวชที่ดีแล้วก็จะต้องเคารพต่อธรรมทวินัยจริงๆไม่ล่วงเกินเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศรัทธาได้เข้ามาบวชก็ต้องให้นึกว่าพิจารณาเห็นว่าเราต้องเห็นโทษแห่งการครองเรือนจึงมาบวชอย่าสักแต่ว่าบวชตามประเพณีเฉยๆบวชตามประเพณีเฉย มันก็ได้บุญน้อยเดียวเท่านั้นแหละพอจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเท่านั้นไม่พ้นทุกข์ผู้ที่เห็นโทษแห่งการครองเรือนแล้วเห็นว่าการเป็นนักบวชนี่มีชีวิตปลอดโปร่งดีเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วเมื่อมาปฏิบัติตามทำตามวินัยแล้วจริยามารยาทอะไรมันก็ดีถ้าเคารพต่อพระวินัยเพราะพระวินัยในบัญญัติให้ไว้แล้วห้ามพ้นลำขับร่องดีสีตีเป่ากระโดดโลดเต้นแม้แต่วิ่งนี่ก็ยังห้ามถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆวิ่งไม่ได้นักบวชนี่นะมีเหตุจำเป็นคือว่าอย่างว่าไฟไหม้บ่หรือว่าคนในวัดเจ็บหนักต้องรีบเอาไปโรงพยาบาลบอกงี้นะหรือว่าสัตว์ร้ายมันจะเบียดเบียนเอาอย่างนี้เราวิ่งพ่ายมันอันนี้ทรงอนุญาตเพราะนั่นแหละมารยาทของนักบวชนะเหตุนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเป็นนักบวชที่เคารพต่อธรรมต่อวินัยจริงๆไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาตัณหาความทะเยอทะยานอยากความเพลิดเพลินความคึกขนองต่างๆมื้อนี้ผู้มาเป็นนักบวชแล้วต้องบรรเทาลงให้ได้ต้องเพียรพยายามละต้องรู้จักสะกดจิตของตัวเองตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองดีกว่าผู้อื่นห้ามผู้อื่นห้ามเมื่อตนไม่ฟังแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรทุกคนต้องรู้จักหักห้ามใจตัวเองให้ได้ทุกคนต้องรู้จักทรมานตนจะให้คนอื่นกำหนดกฎเกณฑ์ให้ไม่ได้เมื่อรู้ว่ากิเลสมันหนามากมันจะทำให้เสียหายในพรหมจรรย์อย่างนี้นะแล้วก็ต้องอดนอนผ่อนอาหารเข้าไปทำความเพียรไม่เกียจคร้านถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็อธิษฐานใจอย่างนี้ผู้ใดไม่อธิษฐานใจตั้งใจอย่างนี้แล้วก็สู้อำนาจของตัณหาไม่ได้ให้เข้าใจมันยังเรียกว่าอธิษฐานบารมีนั่นแหละทำอะไรเราต้องอธิษฐานใจลงให้แน่วแน่สัจจะบารมีมันก็เป็นคู่กันละเมื่ออธิษฐานแล้วก็ตั้งความสัตย์ความจริงใจลงไปทำลงไปไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่กลัวตายเมื่อทำความดีแล้วทำความดีฝึกตนทรมานตนไปแล้วมันจะตายก็ดีที่ตายอยู่ในระหว่างฝึกตนนะมันก็ดีกว่าตายอยู่ในเวลาที่ไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้จิตเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในโลกตายลงไปแล้วจิตวิญญาณก็หนีจากโลกนี้ไม่ได้ก็วกเวียนอยู่อย่างนี้บางคนมันก็ชอบใจซ้ำถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ดี ดีสิมันจะได้อยู่ใกล้ลูกใกล้หลานเพราะว่าจะได้ดูแลเขาอยู่คนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นแหละไม่นึกว่าการห่วงใยอะไรนี่มันเป็นทุกข์นึกไม่เห็นเลยคือเห็นแต่ว่าลูกเราหลานเราผัวเราเมียเราแล้วก็ห่วงเมื่อห่วงเวลาจวนจะตายเมื่อตายลงไปแล้วจิตวิญญาณมันก็วกเวียนอยู่นั่นแหละบัดนี้มันห่วงนี่เรื่องมันนะเหตุนั้นน่ะมนุษย์จึงได้มีการบวงสรวงมีการไหว้ไหว้เจ้าคุณว่าเพราะความเข้าใจของเขาเป็นอย่างนั้นจริงเขาถือว่าบรรพบุรุษจิตใจจิตวิญญาณของบรรพบุรุษตายแล้วไม่ได้ไปไหนย่อมวกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนี่แหละคอยดูแลเหมือนว่าเหตุนั้นจึงได้ไปสร้างห้วงซุ้ยให้วิญญาณนั่นอยู่อันถ้าบางคนก็แบบไปทำยกศาลเจ้าขึ้นแล้วก็เชื่อเชิญให้วิญญาณของปู่ย่าตายายบรรดาบิดาได้มาอยู่อาศัยความเข้าใจอย่างนั้นนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนดังนั้นนะทุกคนยังไม่ควรเข้าใจผิดอย่างนั้นควรทำบุญกุศลและอุทิศไปให้แก่ปู่ย่าตายายมารดาบิดาวงศาคณาญาติผู้มีคุณอุปการะทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วสู่โลกหน้าเราทำบุญกุศลและอุทิศไปอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้ก็สามารถที่จะดลบันดาลให้ท่านที่มีอุปการะคุณทั้งหลายได้รับรู้ได้อนุโมทนาแล้วก็จะได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในภพที่เกิดนั้นบางท่านก็อาจเลื่อนขั้นขึ้นจากภพที่เกิดอยู่แล้วไปเกิดสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเมื่อได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลจากลูกหลานญาติมิตรที่อุทิศไปบุญกุศลเท่านั้นไปตกแต่งให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีได้มีที่อยู่อาศัยมีผ้านุ่งผ้าห่มบุญกุศลนิรมิตให้ไม่ใช่ว่าเอาไปวางไว้บนหลุมฝังศพหรือเอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้แล้วเรียกร้องให้มาเอาไปตามความเข้าใจของคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นตายแล้วจึงว่าผ้านุ่งผ้าห่มของคนตายนะเอาไปป่าช้าด้วยบางรายก็เอาไปเผาด้วยกันเลยโดยเข้าใจเอาเผาไปแล้วผู้เจ้าของผ้านั้นที่ตายไปนั้นจะได้รับเข้าใจผิดหลายแบบนี้นะความจริงมันไม่มีสิ่งใดจะดลบันดาลให้ได้อันแบบนั้นนะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งต้องมีแต่บุญกุศลเท่านั้นดลบันดาลบุญกุศลนิรมิตให้จึงค่อยได้นุ่งได้ห่มได้อยู่ได้กินมันยังญาติของพระเจ้าพิมีสารที่เคยพูดมาบ่อยๆ อยู่นั่นเองเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอันจะไปเอาข้าวปลาอาหารไปวางไว้บนหลุมฝังศพอะไรหมดนั่นเฮ้ยผีมันไม่ได้กินหรอกอาหารของมนุษย์ไม่ใช่ของผี ันจะกินได้ยังไงอ่ะความเข้าใจของมนุษย์เรามันผิดไปมันถือเอาศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติเรื่องมันนะดังนั้นพุทธศาสนิกชนควรจะพากันแยกให้ได้แยกให้เป็นพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่ออย่างนี้จึงถูกทางจึงเป็นทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะมาอำนวยผลให้บุคคลผู้นั้นเป็นมีความสุขมีความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนั้นเพียงแค่ว่าเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปบวงสรวงบูชาเท่านั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะมาอำนวยความสุขให้ก็เข้าใจผิดไปเพราะพวกผีพวกเปรตพวกภูมิเทวดาลุคเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับมนุษย์เนี่ยเพื่อนก็มีบุญต่างหากเพื่อนก็มีบุญของเพื่อนตกแต่งให้อาหารการกินผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีหรือเพื่อนก็มีบาปของเพื่อนบาปนั่นแหละตกแต่งอาหารเร็วๆให้ได้กินเปรตบางพวกกินเลือดกินเนื้อกินน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำหนองของตัวเองหมู่นี้มันก็บาปกรรมทั้งนั้นแหละดังนั้นมันตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งบาปกรรมแล้วมนุษย์ผู้อยู่เบื้องหลังจะเอาอาหารของมนุษย์นี่ไปให้มันกินเนี่ยกินไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมมันบังคับไว้ต้องเข้าใจให้มันถึงความจริงอย่างนี้คนส่วนมากนะมักแต่เชื่อตามกันมาเฉยๆไม่ได้พิจารณาดูเหตุผลเมื่อผู้ที่ตั้งลัทธิอันนี้ขึ้นมาเป็นคนหลงคนเมาเห็นผิดเป็นชอบผู้ตามหลังก็เห็นผิดไปตามกันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่นะต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งอย่างนี้อย่าได้ลังเลลัทธิหมู่นี้นะบางคนบวชเข้ามาแล้วสึกออกไปก็ไปถือผีกับเขาอีกแล้วเนี่ยญาติพี่น้องพ่อแม่พาทำไงก็ทำตนเองเพราะบวชเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เฉยๆตำรับตำรามีก็ขี้เกียจดูอ่านบางคนก็ขี้เกียจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟังหาทางหลบหลีกไม่สนใจอยากฟังเลยเพราะฉะนั้นสึกออกไปมันก็จึงเอาไปเป็นคนหลงคนเมาอยู่เหมือนเดิมนะไม่แตกต่างอะไรหรอกการบวชอยู่กับการสึกไปก็ดีคนผู้ไม่สนใจในการฟังอย่าไปนึกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องรู้อย่าไปนึกอย่างนั้นอันเรื่องอย่างนี้แหละถ้าไม่รู้แล้วมันพาให้หลงทางเดินของชีวิตไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสรวงพูดผีปีชาเทวดาลุกขเทวดาอะไรต่ออะไรมือนี้นะมันก็สร้างบาปสร้างกรรมจะว่าไม่สำคัญอย่างไรอ่ะความเห็นอย่างนี้อ่ะถ้าผู้ใดมาเห็นแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาแล้ว บวชอยู่ก็รู้แล้วถ้าก็อยู่นานไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนเราก็จะได้หยิบยกมาสอนให้เขารู้แนวทางที่ถูกต้องไม่ให้เขาดำเนินทางไปในทางที่ผิดถ้าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็จะได้นำญาติพี่น้องชาวบ้านให้เดินตามทางที่ถูกต้องชักจูงแนะนำให้เขาเว้นจากทางผิดต่างๆหมู่นั้นอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจผู้บวชเข้ามาแล้วนะอย่าเกียจคร้านภาวนาสมาธิแล้วก็เมื่อว่างๆก็ดูตำรับตำราตำราก็ต้องดูเรื่องที่มันเป็นสาระประโยชน์นั้นเดี๋ยวไปเที่ยวดูหนังสือปรมโลกอะไรต่ออะไรไปนู่นว่าหนังสือที่ท่านพิมพ์ออกมาเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับชีวิตดำเนินที่ถูกทางต่างๆนานาไม่สนใจอยากจะดูอยากจะฟังคนผู้บวชเข้ามาส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะเพราะเหตุนั้นถึงไม่มีความรู้อะไรนั่นแหละดังนั้นเราควรพากันตื่นตัวตำรับตำราท่านพิมพ์ไว้ให้มันดีแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกอ่านเลือกดูเอาสิตำราอันใดที่ท่านแสดงมันเป็นหนทางพ้นทุกข์เราก็วินิจฉัยดูให้มันได้เรากันดูเข้าไปหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจได้เราจะไปดูเล็กๆน้อยๆครั้งเดียวสองครั้งแล้วจะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางคนก็วาสนาก็ยังน้อยอยู่ยังอ่อนอยู่เพราะนั้นจะไปแสดงตนเหมือนกับท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้านั่นน่ะไม่ได้ท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าท่านดูท่านเรียนไปไม่มากท่านก็รู้ได้สมองปลอดโปร่งเรียนอะไรก็จำได้ฟังคำสอนที่เจ้าก็เข้าใจได้ไอ้ผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็เป็นอย่างนั้นแหละผู้ใดมีวาสนาบารมียังอ่อนอยู่ก็ต้องอาศัยความอดความทนความเพียรดูตำราบ้างฟังบ้างแล้วก็ลงมือทำด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆนั่งสมาธิภาวนาโดยความไม่ประมาททำวัดสวดมนต์อย่างนี้แหละมันก็เป็นกิจวัตรเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจคนที่เกียจคร้านไหว้พระภาวนาเช้าเย็นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนไม่เอาไหนไม่คิดอยากจะพ้นทุกข์อยากจะนอนสบายบวชเข้ามาแล้วก็ดีคิดบั่นขยันอยากทำก็ทำคิดเกียจคร้านมาแล้วก็ไม่เอาไหนไอ้อย่างนี้มันน่าทุเรศจริงๆคนเราอย่างวันนี้เนี่ยก็เคยพูดให้ฟังอยู่เราเป็นนักบวชนี่นะชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยหยุกยาอะไรชาวบ้านเขาอุปถัมภ์บำรุงทั้งนั่นเลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมา เหงามัวเมาตะเกียจคร้านไม่ทำความดีไม่ฝึกตนนะให้เจริญด้วยคุณธรรมเจริญด้วยบุญด้วยกุศลนี่แล้วจะเอาอะไรมาตอบแทนบุญคุณเขาคิดดูให้เห็นผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจแหละอ้าวเรานี่เป็นหนี้บุญคุณของเพื่อนนะเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้มันก็เตือนตนได้เลยคนผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมผู้ใดเตือนตนได้นะมันก็ขยันหมั่นเพียรเพราะว่ากลัวเป็นหนี้บุญคุณของเพื่อนเดี๋ยวก็จะได้ไปเกิดเป็นคนใช้คนสอยเพื่อนเป็นจริงๆแหละผู้ใดเกียจคร้านการทำความเพียรจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามไม่ดีทั้งนั้นเลยเป็นคฤหัสถ์พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อาศัยเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ชนใหญ่โตก็มีนะคนเราเนี่ยแม่ได้เมียมาแล้วก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องขออะไรต่ออะไรกับพ่อกับแม่เมื่อไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่โดยลำพังอันนั้นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีตัวเองไม่ขนขวายไม่แสวงหาเมาแต่เพลิดเพลินมัวเมาเอาแต่การเล่นหาแต่ความสนุกสนานคนอย่างนี้จะตั้งตัวไม่ได้เลยเป็นนักบวชก็เหมือนกันตั้งตัวไม่ได้ถ้าผู้ใดเห็นได้แก่ความสุขเล็กๆน้อยน้อยแล้วไม่ภาคเพียรพยายามฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปเช่นนี้นะชีวิตของนักบวชผู้นั้นก็ย่อมเสื่อมไปจะได้เกิดปีติในธรรมในบุญกุศลอันเกิดจากการกระทำของตัวเองไม่มีเช่นนี้ละใจมันก็จืดชืดจากการบวชการเรียนแล้วอยู่ไม่ได้ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นี่นะอยู่ได้เพราะเหตุว่าตนประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปเช่นเป็นผู้สำรวมในวินัยและอย่างนี้ไปนั่งภาวนานะพิจารณาดูความประพฤติของตนว่าตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยมาจริงๆไม่ได้ล่วงกับพลั้งเผลอแล้วก็แสดงอาบัติไปแล้วก็ตั้งสติสำรวมไปใหม่อย่างนี้เมื่อมานั่งภาวนาพิจารณาถึงความดีที่ตนกระทำด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยก็ได้ความอิ่มใจข้อวัดปฏิบัติการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆรู้จักเก็บสิ่งเก็บของให้เป็นที่เป็นทางอะไรหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเมื่อภาวนาแล้วไปนึกถึงความดีที่ตนทำมามันก็ย่อมเกิดความปีติยินดีในกุศลกรรมที่ตนทำนั้นนี่เรียกว่าจิตใจอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่อยากศึกษาลาเพศไปแล้วเพราะเหตุว่ามันได้รับความสุขความสบายดังนั้นน่ะไหนๆเราก็ได้สละบ้านเรือนออกมาบวชแล้ว สละเข้าของเงินทองลาภยศสนเสริญอะไรเราสละมาแล้วการสละมาอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อถอนจิตออกจากโลกอันนี้นะพูดง่ายๆแม่จิตมันไปผูกพันอยู่กับโลกอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้โลกอันไม่มีสาระแก่นสารนี้แต่ถ้าพิจารณาในแง่ดีมันก็ดีโลกอันนี้บุคคลผู้มีปัญญาเกิดมาแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลเอาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นนาคเป็นครุฑเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่างๆแล้วเท่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลแต่การเกิดมาเป็นคนนี่แหละต้องให้เข้าใจเกิดมาเป็นคนแล้วมันมีปัญญาเพราะว่าบุญกุศลนอนหลังมันอ่ะมาตกแต่งให้นะจึงได้มีสติมีปัญญาปัวบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่แต่ว่าสติปัญญาอันติดตามมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีน้อยมันไม่พอที่จะช่วยตนในพ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นจึงต้องมาสร้างเพิ่มเติมอีกจึงต้องมาสร้างเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็เคยพูดมาอยู่แล้วว่าเมื่อบุคคลได้สร้างบุญกุศลไม่เต็มเมื่อใดแล้วไม่มีทางเราจะได้เข้าถูกนิพพานตามพระพุทธเจ้านะต่อเมื่อได้สร้างบุญสร้างกุศลไปจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละจึงจะตัดกิเลสขาดจากสันดานบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านบุละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานมากกว่าเม็ดเห็นเม็ดทรายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะมันก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าสงสารสันนิวาสอันนี้มันเป็นมานานนมนานกาเลถ้าเรานึกย้อนหลังคืนไปแล้วโอ้ไม่รู้ว่านานแสนนานไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วมาเกิดในโลกนี้นะไม่รู้ว่าท่านผู้สร้างบุญบารมีมาได้สำเร็จอรหัตอรหันต์ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานนะโอ้ยมากมายกายกองพระองค์เจ้าจึงเปรียบไว้เหมือนจะว่ามากกว่าเม็ดเห็ดเม็ดตายท่านผู้สร้างบุญบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นสาวกบ้างเป็นพระปัจเจกบ้างอย่างนี้นะแล้วท่านดับขันเข้าถูกพระนิพพานไปเยอะแยะแล้วเราจะไปลังเลสงสัยทำไมโลกอันนี้เราไม่ได้อยู่กีรังยั่งยืนอะไรนี้เกิดมาอยู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็ตายไปผู้ใดสะสมเงินทองเข้าของไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายแล้วก็สิ่งของเรานั้นก็ตกเป็นของผู้อื่นไปถ้าไปถูกคนที่ไม่ตนีเหนียวแน่นของคนยังชั่วก็จะได้ใช้จ่ายเงินทองก็ของนั้นให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไป ถ้าไปเจอคนตนีเขาแล้วก็เอาแล้วมีทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้อะไรมีแต่หวงลูกเดียวตายแล้วก็เลยไปเป็นเปรตเป็นผีอดอดอยากอยากอยู่ทำปากเขาลำเนาภัยไปนู่นนะคนไม่ทำบุญนะมันเป็นงั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราไม่ต้องสงสัยหรอกถึงเราจะไม่รู้ไม่เห็นแต่เราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เท่านั้นแหละผู้ใดเชื่อผู้นั้นจึงปฏิบัติตามผู้ไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปผู้พูดอยู่นี่เชื่อ 100% เลยเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงพ้นจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆหัวเนี่ยนี่อันมันทำให้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในกิเลสเหล่านี้เองดังนั้นนะการเป็นนักบวชนี่มันก็มีโอกาสที่จะละกิเลสได้ง่ายกว่าผู้เป็นคฤหัสถ์เพราะไม่ได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ขอนขวายหาเงินหาทองไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนอะไรเลยตั้งสติแต่สำรวมกายวาจาใจนี่ไม่ให้ประพฤติชั่วไม่ล่วงข้อศีลข้อวินัยต่างๆเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็ยอมเจริญขึ้นเป็นงานเรื่องมันนะทุกคนต้องให้รู้ตัวนะรู้ว่าบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันยังไม่เต็มยังมีบกพร่องอยู่นี่นะคิดได้อย่างนี้นะก็ลงมือทำให้มันมากขึ้นโดยลำดับนี่สำหรับผู้ที่มาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้านะพระเจ้าละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้จริงๆนี่พระก็ว่าอย่างนั้นเรารู้อย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละตามด้วยละราคะด้วยการเพ่งพิจารณาอสุภกรรมฐานผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางอะไรหมู่นี้อย่าประมาทนะต้องหมั่นเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆเพ่งร่างกายของตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกปรกต่างๆทั้งเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันโมนี้นะต้องหมั่นเพ่งหมั่นพิจารณาวิจารให้รู้ให้เห็นขึ้นในใจแล้วมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีออกไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ผู้ใดเป็นคนชอบโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็ต้องหมั่นเจริญเมตตาให้มากๆเพ่งเมตตาธรรมปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าเพ่งเอาจนใจมันรวมลงสงบลงมันจึงมีประสิทธิภาพถ้าไปเพ่งไปธรรมดาธรรมดานี่จิตไม่สงบไม่รวมลงมันก็ไม่ได้อานิสงส์มากมายมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทำอะไรต้องทำให้จริงจริงการที่บุคคลจะกำจัดความหลงความเป็นผิดเป็นชอบต่างๆได้ก็เพราะการฟังการเรียนการจำอย่างที่ว่านั่นแหละ การไต่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อตนรู้ตำรับตำราแล้วเรื่องใดๆถ้าอ่านไปเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไม่ได้ก็จำเรื่องนั้นไว้ได้โอกาสก็เรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งดังนั้นขอให้พากันลงมือปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้คิดพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นโยไม่สมควรเลยเพราะว่าโลกอันนี้มันไม่เที่ยงมันมีการพลัดพรากจากกันได้อยู่ไม่ใช่ว่าแต่ละคนเราจะอยู่ต่อร่วมกันไปจนตลอดชีวิตชีวาทั้งหมดไม่ใช่แต่บางคู่บางคนก็อาจอยู่ร่วมกันไปได้จนหมดชีวิตนู่นก็มีแหละแต่บางหมู่บางพวกมันร่วมกันไปไม่ได้ตลอดหน่อยก็มีอันได้พัดพากจากกันไปก็เป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้ดังนั้นเนี่ยให้เตือนตนคิดพึ่งตนเองตนจะพึ่งตนเองได้ก็เพราะตนละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจนี้แล้วทำกุศลความดีให้เกิดให้มีขึ้นแทนความชั่วนั้นนั่นแหละเมื่อตนต้องการพ้นทุกข์ต้องการความสุขความเจริญแล้วไม่มีใครทำให้เราต้องทำเอาเองทั้งนั้นถ้าเราเกียจคร้านแล้วที่ไหนแล้วมันจะได้วะนี่นะมันไม่ได้แล้วเกียจคร้านนะต้องอดต้องทนนะการประกอบความเพียรนะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่ความหิวโหยต่างๆไม่รู้อำนาจแก่ความอยากความหิวนั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติพรหมจรรย์มันถึงเปลี่ยนไปได้อย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะชีวิตมันมีน้อยเต็มทีเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยอย่าอยู่ปราศจากความปราศจากสติต้องอยู่อย่างเป็นผู้มีสติระลึกถึงความดีได้อยู่เสมอระลึกถึงการกระฝึกตนทรมานตนต่างๆหมู่นี้นะต้องระลึกให้ได้อยู่เสมอดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งระลึกเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้อย่าเพ่งไปทางอื่นเพ่งเข้าไปหาความรู้นั่นแหละผู้รู้นั่นแหละอยู่ในท่ามกลางอกอ่ะนั่นแหละแก่นของชีวิตคือดวงจิตนั่นเองไอ้ร่างกายนี่ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุเหล่านี้มันก็แตกดับไปได้หมดอายุมันแล้วเป็นอย่างนั้นเพ่งพิจารณาดูสิมีอะไรที่เราจะมาห่วงมาหวงอยู่เนี่ยไม่มีดังนั้นเราก็ต้องภาวนาเพ่งพิจารณาปลงมันลงวางมันลงให้ได้แล้วมันก็จะค่อยพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา